مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. دویم باب شروع کی او دا به چلی گی ترد دو سوا سلور او یا امایات پوری. پا دیکی سلور مثالونا ذکر کی چاگا تعلق ساتی دا انفاق سر. اول او درم مثال دا انفاق شرعی دی، او دویم او سلورم مثال دا حغچار پارا دی چاگا انفاق کئی پا غیر شرعی طریقی ون. بس دا خلاصه شولا سلور مثالونا دی، اول او درم مثال دا انفاق شرعی دا پارا، دویم او سلورم مثال دا انفاق غیر شرعی دا پارا. بس دغه حاصل و خلاصه شولا. مثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله فی الارض الله تعالی کی. تفسیر جلالین لیکلی دی فی سبیل الله یعنی فی طاعته، دا الله په تابعداري کې خپل مال لګی. تفسیر بغوی لیکلی دی ډیر بهترینه معنی کړی دی، وی اراد به اراد بسبیل الله الجهاد فی سبیل الله، د سبیل الله نو مراد چیرې جهاد فی سبیل الله کی مراد ده. و ابواب الخیر او دین مراد نور د خیر دروازې تی مراد دی، د خیر کارونه تی مراد دی، هغه کې خپل مالونه ولګوي فی سبیل الله فلار د الله تعالی کی. مثل الذين مثال ده کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي مالونه خپل فی سبیل الله فلار د الله تعالی کی، په طاعت د الله تعالی کی، په جهاد کی، په قتال کی، په کار خیر کی. کما صلی حبتین پشان د حال د ویدانی باندې دی، انبتت سبع سنا بلا چرا زرغون کی و وگی، فی کل سنبلتین په هر یو وگی کی می تو حبا اصل دانی، والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی زیاته چر پار چو غواړي، والله واسع علیم الله تعالی فراخ فضل ورد علیم پوی دی الله تعالی په هر سوان دی. صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم با بدیبان خواہ عمل کا. دا عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہم روایت دیں، وی کلچ جیش العسرہ غزو تبوکو، وی عثمان رضی اللہ تعالی عنہم الف دینار راوڑل زر دینار، او دا نبی علیہ السلام پا غیق کی واچا والف لمن کی خودل، نبی علیہ السلام لاس پا غیق کی تواہا، او نبی علیہ السلام ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم، لیکن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دین ورس تو بلی و نیک عمل ونے کی وزدہ ولم پورا دے زر دینار راوڑا. او دغسی پر روایت کی راغلی دی، جہز عثمان و المسلمین فی غزوة تبوک بی الف بعیر بی اقطابها. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پا غزوة تبوک کی سل او خان سرد سامانوننا دا بارونونا ڈک دا ورکل دا اللہ تعالی پلا رکی مجاہدین اللہ چاندہ چا ورکینو بیا صحیح چاندہ ورکو، اللہ تعالیٰ دل وست در کرده دی شل لپیز او لس روپیز پر ایک دوان بس پیلدر رو تود روا ویدا واخلا زان لی خرس کئی دا دمرا روپی والا ورکو ایستا ستا ضرورت دی، لیزر تری ضرورت دی، سنی پر تری ضرورت دی، ویدا روپی واخلا زان لپی واخ چالا چا اللہ تعالیٰ دل ورکلی دی داغی سر مان نشتا دی، او چالا چا اللہ تعالیٰ مال ورکلی دی داغی سر زلون نشتا دی. سوک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سل اوخان سرد سورلونا بارکل شوی اوخان دائد اللہ تعالیٰ پلارک ورکل مجاہدین تا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلارک راغلی دی، دا غزوی تبوک پا موقع بانی راغی سلور زرا درہم راوڑل، نبی علیہ السلام تی ورکل وید اللہ تعالیٰ پیغمبرا کانت عندی سمانیت آلاف درہم، وید ما سر آتزر روپی وی نو فامسکت منها لنفسي وعيالي 4000، واذا الله پیغمبر سلور دره من خپل کور او د اهل او عيال د خرچي لپاره پرې خوذل، و اقوا و 4000 اقرضتها الى ربي، او دا سلور دره به خپل رب ته قرض ورکما، الله تعالی له قرض ورکوم، دا سلور دره میرا وړلی. نبی علیہ السلام ډیر زیات خوشاله شو، نبی علیہ السلام په لاس کې غراوا غستلی، او نبی علیہ السلام ته دعا وکړه، بارک الله فیما امسکتا و فیما اعطیتا، الله تعالی دې تعالی فاغی کم خیر او برکت واچي چې کوم ریکور کې پاتې کړی دي، الله تعالی دل پاغي کوم خیر او برکت واچي کوم چری دل تک راولل. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر مظہری وګور یغی لیکل لډیر بهترینی خبری. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ هغه واقعہ ذکر کړی. دا هغه یو باغ و شپږ سوه د کجورو ونې وې په هغې کې. حایت له فیه ست مئه نخله په هغې کې شپږ سوه د کجورو ونې وې پکې. دا ورغه دا عرب دا عادت دی څوک چې عربو کې پاتې شوی دی سعودي کې بیا د هغې نه معلومات کوي. دا عربو دا عادت دی چې په اوړي کې ځان له خیمې لګوي اطرافو ته ځي یا باغونه هغې ته ځي په هغې کې اوسیږي. ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ په باغ کی خیمه لگولی دا اهل و عیال پاغی کړي کجوری پخشوید. اواز یې وکړه و یا ام دحداح اے د دحداح مور. نو خزی او تاواز وکړه وای لبیک حاضر یم و سامر خو بنی کوم خدمت و نور خدمت نشته را خو اخرجی پر باغ نه راوځه. فقد اقرضته الی ربی دا ما خپل رب ته په قرض کې ورکړی دی دا ما د الله دپاره ورکړی دی بس راوځتی بس نور پکې دی کې نه اوسیږو. څومره ونې وې پکې رکجورو شپږ سوه ونې وې پکې دا الله تعالی ته ورکړ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هغه ذکر کړی دی مثل الذین ينفقون اموالهم مثال دا کسانو چې خرچ کوي مالونه خپل پلار د الله تعالی کې کوم مثل حبت بشان د حال د ویدانې دی انبتت سبع سنابل اچرا زرغون کی ووگی فی کل سنبلت مئت حبا پہ ہر یو وگی کی سل دانی واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ تعالی دو چن کئی چال چو غاڑی زیادہ چار چو غاڑی واللہ واسع اللہ تعالی فراخ فضل والد علیم پوئے دے اللہ تعالی پہ ہر سوان دی دیدے کی اس سوال او داغی جواب دے تا سن بزرگان یہ سوائے نا اللہ بخلیے مثل الذين ينفقون اموالهم الله تعالى مثال دغه کسانو چې خپل مالونه خرج کړي. نور دغه انسانانو مثال کا مثل حبت بشان د دانی باندې دي. نو څوک چې الله په لار کې خرچ کړي نو دغه سړی مثال د دانی دي او خو دانه نه دا خو انسان دي. تاسو به جواب وکړئ چې په عبارت کې تقدیر دي. مثل الذين مثل صدقات الذين مثال د صدقات دغه کسانو چې خرج کړي په لار د الله تعالی کې. مثل صدقات الذين مثال د صدقاتو مثال د رسړو نه د غیر خیراتونو د غیر صدقاتو مثال داله. لکه یو دانه د هغه یو کړله او هغه وو وغیر زرغون کړه او په هر یو وګی کې بیا اصل دانې دي بس دغه الله تعالی د غیر انفاق مثال ذکر کړه. کما سر حبتین انبتت سبع سنابل فی کل سنبله مئه حبه تفصیل د مثال دا دے دی طریقہ بانی پہ قرآن دکوئی مثالونا پہ قرآن کی سوک پہ مثالونا بانی پوئی گی دا غی پہ تطبیق بانی پوئی گی آگی تا اللہ تعالی عالم میرے دے تطبیق د مثال دا دے لکا یو دانا دا آغا پہ صحیح زمکہ کی وکر علیشی ڈبک للیشی او دا غی خط تربیت وک للیشی آغا دانا رزرغن شی دا غی نای وٹانتا پیدا شی مثلا غنم دی اجوار دی او پاغی کې وو وگی وشی او په هر یو وگی کې سل دانی نو وسو شولی بیا دغه وسو دانی دا وکړل شي بیا پزمکه کې په یو صالح او بهتري نظم کې کې وکړل شي دا غي خصمانه په صحیح طریقه باندې وشي نو وسو چې په وسو کې ضرب کې نو دین سلور لاکه او نوی زره جوړیږي بیا دغه ټول دانی بیا وکړه نو د دینه و دومره شی جوړ شي چې بورای بر دینه ډکی شي کندوان بر دینه ډک شي او دا سلسله بیا نه ختمیدونکې سلسله ده. ته وی دانی نه شروع وکړل هغه یو ټانټه را زرغون کله په هغه ټانټه کې وو وګیری بازی ټانټی دا سریدری کنه دریو سلور وګی پکې می خو الله وی لکه مثلا ودی پکې ځه او بیا په هر یو وګی کې سل دانی دي نو د وی دانی نه سل پیدا شولې وسو پیدا شولې بیا دا وسو دی وکړلې نو و هغه بیا نور وکړلې سومره بیا هغه بیا وکړلې بس دا زیاتیږي زیاتیږي دا نه ختمیدونکې سلسله دا داسې دا حد ته رسیږي چې د هغې ختمول بیا نه کیږي. د هغې نه انسانان خوراک کوي حیوانات د هغې نه خوراک کوي بس پټي بیا شنه شي او خلک بیا په روزۍ باندې ماړه شي. نو تطبیق د مثال د مسل سره دا دی یو مؤمن مسلمان دی چې هغه لږ مال خرچ کی په داعی د حق باندې په طالب العلم باندې په یو مجاهد باندې داغه د روزه بندوبس وکي ته وی میاشتې لپاره دی طالب العلم د لپاره پښمنه وکم سلام طالب العلم نه دی یو میاشت جوړه وکړه هغه د الله تعالی کتاب زکه هغه صحیح عقیده زکړه داغه عملی اخلاقی او داغه عقیدوي تربیت شو په قران او په حدیث باندې داغه ذهن خړوب شو عقیده په قران او په حدیث باندې برابر شوله اوس دا یو کس محنت وکړه خپل کلی خپل علاقې تلړ و کسان لس کسان هغه الته کې پیدا کړل هغه و کسان راغلل هغه بیا وسو پیدا کړل هغه وسو راول کېدل په ملک کې ډیر خلک پیدا کړل دا نه دا د وی عقیدی او د صحیح مسلک په زرونو داعیان پیدا شول د الله تعالی د قانون نفاذ کوون کی دغه غختون کی دغه درس او تدریس کوون کی هغه پیدا شول من سن پی الاسلام سنتا حسنتا پله اجرها و اجر من عمل بها خو چای چی بنیادی خو دے دینو بس آغی تور دی اجر او ثواب رسی بس مثال اللہ تعالی دا ذکر کرے اللہ تعالی دی تو لکی گی اجر غیر ممنون اللہ تعالی دی منگو تا سو طولت نصیب کی دا اللہ پلا رکی خرچ کود پا مجاہد باننی پا طالب العلم باننی پا داعی دا حق باننی چی دا آغی آغا خلوب کلیشی پا علم دا قرآن او پا علم دا حدیث باننی دا دیر دیتلوی فائدہ لری و دیر خلق قدیبانی نفوی الذین انفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون رب دری آیت دا ما قبل سردار مخ کی آیت کی اللہ تعالی دا انفاق فی سبیل اللہ ترغیب ذکر کر اس دا انفاق دا قبل دو دا پارا اللہ تعالیٰ دو شرطوں نے ذکر کری خرچ خود اوکا دا اللہ تعالیٰ فلا رکی وسے اکا غواڑی چی دا دا اللہ تعالیٰ فلا رکی قبول شی اس اللہ تعالیٰ دا غی حالت ذکر کری الذین انفقونا مالا ما کسان چی خرچ کئی مالو نقبل پی سبیل اللہ فلا رد اللہ تعالیٰ کی ثم لا یتبعونا و بیا نور پسی کئی ما انفقو پخپلی خرچی پسی ما انفقو تا اغا سپسی جدیو خرچ کری سپسی نور پسی کئی منن زباتنا ولا ازاونا تکلیف منن زباتنا زباتنا دیتا ولی کی گی چا تری سور کری او بیا ورستو اغا تواریا دی مرتلا ما تا خبری ہو کی مار سر ادا کرلی مار سر ادا کری دی یا خلکو تا یادی چی مار پلانی سر ادا احسان کری دی دا احسان نوی کری دی اغا کس تا دا خبر رسی گی و اغا پریوانی خپا کی چیر وست می شرمی میولی وست ولا ازن او نور پسی کئی پاغی پسی تکلیف تکلیف دا دے علماء ذکر کردی دی چی خواہ احسان دے و سر کردی دی و بیاو تبا دی ردی وی او ویچ ما تا خوسیم سنی شوی لے زکر چی ابلوز می شل روپی در کردی بس دا خبر او سر کی دا غصی علماء ذکر کردی دی مراد دینا ولا ازن دا دین مراد داری چی چا بانی خرچو کی او بیا دا غین خدمتو ناخلی روپی دی و لور کردی دی احسان دی و سر کردی دی بس بیا اغا گناہ کردی دی جستانی اغیستی دی وسا اغا ختمی گی نا بس یو رو جماعت تیرے لکردی دی وس چی دیوال در غخت تیرے ام آوازو تکی چی رازا او دلکی ازای چی ابلا ورچی دی خوڑا لناس وی وسا اغا نا ختمی گی اشی بیا نا ختمی گی اللہ تلاوی دا سی مکوا دا انفاق دا قبل دو دا پارا دا دو شرطو ندی من او عذاب او سرنکی حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے دے نبی علیہ السلام نے نقل کی لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر ولا بخیل یہ روایت کے اسر دا غری احسان زباطن چسو کا زباطن کی دخل احسان دا و جنت تنجی دا مور او پلار نا فرمان انسان جنت تنجی شراب خور انسان اغبم جنت تنجی او بخیل انسان دا بم جنت تن دی نو منان زباتن کون کی رے چا سر احسانو کا وسا غا ہیر کی بیا بیت خدمت ما خلی دا دیو جن تفسیر مظہری او ډیر عجبه وند خبر ذکر کړی دا عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم اغه وی عبدالرحمن ابن زید وی کان ابی یقول وی زما پلار بما ته دا خبر کولا اذا اعطیت رجلا شیئا کل چری سړی ته سشی ورک ورأيت او بياتا اولي داغا ان سلامك يسقل عليه كستادا سلام پاغبا ندرون لگي گرانيگي في فكفع سلامك عنه ده سلام متبيه مكو سشي دی ولا ور کړی دی کنه لری نیو سینی داسې وته وکي لکه شي ابل ور خو خیال لای کنه دغه شي نو کې چاله دی سو ور کړل او بیا غستاغه سلام پم درنی دی لکه شي دا خو ماته به کې دی سلام کې ماته هغه ته اشاره کړي ډیر خلک په دی باندې بیا پویږي دا مونږ او تاسو سره معاشره کې پاتې یو کنه کله بیا په دې سلام کې وته اشاره کوي چې خیال خو دی کنه بل ور دغه شي سلام و تردیر پارو کشی زان و تاروخی چیزا قصرلیم چا بدور نو عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم موی زما پلار بما تدا خبر کولی چی چا تر یو تشی ورکو او بیا تا پویش ولی چی زما دا سلام پا غبانی درنیگی دا لارتی بدل که بس چی بیخی تی پنا پنا کیگی نو خدا چی دسی دا غا ذهن تدا خبر رانشی چی یرا دا پا دی سلام کم پا ما بانی اغا خپل خبر از باتی دا غسی تفسیر مدھاری دا ذکر کردی الذين ينفقون اموالهم ماكسان چی خرج کئ مالونه خپل پی سبیل الله فلارض الله تعالی کی ثم لا يتبعون بیا نور پس کئ دی عمان فقو پاغه سب چی خرج کړي دی ومن نن باتن ولا اذا او نه تکلیف لهم اجرهم د دیو فار ثواب د دیو دین تفسیر جلالین لیکری دی لهم اجرهم لهم ثواب و انفاقهم دل دکی دا اجر نو مراد دقه دی انفاق مسله روانه ده نو دیو فار ثواب د انفاق د دیو دین در ربهم پنی در رب د دیو باندې پنیز درب دا دیو باندی مپسرین رکلی دی دا از باطن من چری دا گناہی کبیره دا من دا گناہی کبیره دا چی چا سر دا احسان وکا او بیای پی از باطن دا گناہی کبیره دا لهم اجرهم عند ربیم دا دیو دا پاربا اجری دا دیو پا پنیز درب دا دیو باندی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وی وی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواری دل چی فرمائلی کل امرئین فی ذل صدقتی حتی یقضا بین الناس وی کم یو مومن مسلمان چې الله تعالی پلار کی خرچی کړي نو دا به د خپلې د انفاق په سبیل الله په سوسای کې وي قیامت پر ورځ باندې فی ذل صدقته حتی یقضا بین الناس تر دې پورې چې د خلکو په منځ کې د قیامت پر ورځ باندې فیصله وشي د ده د صدقه چې څومره ده دومره سایه به په ده باندې د قیامت پر ورځ باندې صحیح ابن حبان کې د روایت دیگر شوی عند ربهم ولا خوف عليهم نبي سير بدي باني ولا هم يحزنون او نو بدي غم جن کیگی تدی مخ کی تفصیل ویل شو دو دری توجیحات پر کی ویل شو قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم دی آیات کی د صدقین اورستو د اذی ور کولو داغي قباحت الله تعالی ذکر کړی او الله تعالی ذکر کوي او ادب د فار د واپس کولو د سائل قول معروف قول وینا معروف نیکا ومغفرتنا وبخنا خیر غردا من صدقه دا هغه صدقین آیت بو هاذا چور پسې شپاغي پسې تکلیف ور کول مفسرین ذکر کړی دي قول معروف تدین مراد څه شه دي تفسیر سمعانی ذکر کړی دي قول معروف مان در چې یو سړی تا تراغه لکسری ولا ورکلله او بیا دیو ته دعا وکړه د خیر او د برکت یا ول سوور نکی خو لیکین اس یو ته خ دعا وکي یو سوالګر راغه او تم بخپل غریبی استانه څه شی غواړي لکس شی او ته ورکی او دا وتوی چې الله تعالی دې لپاره لکې خیر او برکت واچي قول معروف اغه وینا نیکا و مغفرتنا وبخنا خير دا غره دا من صدقتين دا اغه ډيري صدقين ايت بو هاذا چور پسې شپاغي پسې تکلیف ورکول او دا غسي تفسير سمعاني لیکلي دی اغوي ويا قول معروف اسر يو تني کوي نه وکړه او امام عطا رحمت الله عليه چې خيسته وعده دي وسره وکړه سړي ورنکړه او دا وته چې وس می لاس تنگ دي ک الله تعالی دره لسرا کړه او لاست می سراغ لستا بار خوب کیو کما نو قول معروف نو مراد دغه نو یو سړی دی چې هغه صرف هغه نیک وینا وکړه سائل تا سوال غری تا بهترین وینا یو توکړه یا ول لک سو ورکړه او دعا یو توکړه چې الله تعالی دې لږه خیر او برکت واچي سمعانی دغه ذکر کړی او امام عطا رحمت الله علیه وی چې نا اړو هیڅ دی ولم ورنکل خلی کینا وعده دی وسره وکړه خیسته وعده وسرا سره لاس کې سنشته رې چې لاس ته می سراغ لل نو ان شاء الله کومک پر سره وکم نو دا خیرون غردی من صدقتین دا اغه ډېری صدقینه صدقتین کې مفسرین لیکل دي تنوین د ډېروالي د کثرت د پاره اغه ډېره صدقه چې یو لک روپۍ دی ورکړي دي یت بعو هاذا او پاغي په سی بیا تکلیف وکي دا غینا غاسی تشو وینا چې دا خایسته دغه تی مزیدار ده الله تعالی دغه تی بهتر ده و مغفرتون د دین مراد څه شه ده یو قول لمبسرین دار چې د مغفرتون نه پدی ده کی مراد داغی په حاجت باندې پردا چول مراد دی قول معروف و مغفرتون چې خلق د بیا شرمینه چې پلانې راغلی او سوال را نه کو پلانې راغلی او زمانه څه شی غوخته داغی په حاجت باندې فردا اچول غفر ولیکی پردی اچول تا و مغفرتون او پردا چول داغی په حاجت باندې خیر دا غره دی من سرقتین دا صدقین دا غډیر صدقین آیت بعو هاذا چور پسی شپاغی پسی تکلیف اور کول دوی مانا جی کرکڑی دا و مغفرتن مراد یو سائل دے اغراغے استان یو چشی غواڑی سوال دا نکی او پر سوال کی اغا سختی ہو کی بعض سوال گری دا سی چی بیخی لگریوان شلے نو قول معروفن آغا تا خیستا وینا کول دا خیستا وینا مخ کی تیر شورا لس روپی دوار کلی پینزر خلوص مطابق یاد یو طویل چې وس نشته ر بیا بل در کما و مغفرتون او هغه چې سره کما سختی کړی د پرې سوال کې داغه بخنه اوته وکي چې را خصم د وهل وی وکي چې تو سړی شرمې وس ما سره روپې نشته ته سره غلې خامه خامه د گریوان نه نسی نو د وهل وی خدا ماف بدی کما نو الله تعالی وی دغه مافی چې او توکل لا چې ستا سره سختی کړی د پرې سوال کې دا غوره د امین سرقتین دا غ ډېر صدقین آیت به ها ځا چور پسی شپاغی پسی تکلیف پر کول مومنان مسلمانانو سوک دن سو غوالی لکس شی ور کوی خور کوی خامخه دا د نبی علیہ الصلات والسلام عادتو نبی علیہ السلام هیڅ یو سوال غره هغه وا تشلاس نه پرې خو ده په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من سالکم بالله فاعطوه سوک چل نه د الله په نوم باندې سو غواړي نو څه شی او تور کوي خامخه امام نصیر رحمت الله علیه د روایت دیگر کړی پا حدیث مبارکو کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کم یو مومن مسلمان تا چی یو مومن مسلمان ادری گی او یو سوال تیو کی من فضل عندہو یمنعہو ایاہو دد سر اضافہ سا شیشت دے چی اغلی ور کی خلی کی انداغن منہ کی نر قیامت پورت بانی با دا قیامت پورت بانی با اللہ تعالی پدبانی یو شجاع اقرع یو اجدہا و پدبانی اللہ تعالی مسلط کی نو سوک دنے او چشی او غواری بس دخپل وست مطابق خوائی ناو توکا وست دا واخلا وست راسر نوری نشت دے کہ اللہ تعالی در عالم نور مہربانی اکلل انشاءاللہ ستا برخب کی بیا کوم خبر او توکا ستا سر سختیو کی نو بس اغاوتم ماب کے خیر دے اغاو مجبور ای بعض خلق دا سی جتا تا وینا کئی بار بار رتا کئی زکه هغه د مجبورتیا په خاطر باندې کې الله تعالی ما پېکا یتبعو هاذا خیر من صدقه یتبعو هاذا په حدیث کې راغلی دی مسند امام نصیر رحمت الله علیه روایت دیگر کړه دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی اخبرکم بشر الناس الا اخبرکم بشر الناس قلنا نعم یا رسول الله د الله پیغمبر ویل تاسو زه یو بدترین انسان درونه خیمه صحابه کرام ویل ولی نه د الله تعالی پیغمبر بے اللہ جی یسأل باللہ ولا یعطی به چی دا اللہ پا نم تی سوک تشی اوغاڑی و بیا ملور نکی دا اللہ نم متیاد کیے چی دا اللہ در ازار فارم سر کمک و بیا ملور نکی نبی علیہ السلام وی دا دیر بدترین انسان دے دیر بدترین انسان قول معروف و اینانیکا و مغفرتن و بخنا خیر غردہ من صدقت دا و صدقین آیت بعو حازا چور پسی شپاقی پسی تکلیف واللہ غنی اللہ تعالیٰ بی حاجت رے حلیم سورناک ذات دے اللہ تعالیٰ سورناک ذات دے دا قول معروف دی کہ دا حدیث ولی کہ اسرا تفسیر ہے شو نبی علیہ السلام وی الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ چا تا خواگا خبر کول چا تا خو اخلاق بانی وینا کول دغم صدقہ دا اللہ تعالیٰ دی زمونگا استاسو نصیب کی واللہ غنی اللہ تعالیٰ بے حاجت رے تفسیر جلالین لکھ دی واللہ غنی عن سرقۃ العباد اللہ تعالیٰ بے حاجت رے استاسو صدقو تے ضرورت نشت دے و تاسو تا چہو کم کئی نو داخور دی بندگان دا پارت تکے حلیم اللہ تعالیٰ سوارناک دے تفسیر جلالین دے رویہ ترین مانا کری دے اغوی حليم بتأخير العقوبة عن المنان والمؤذي. الله تعالی صبرناک ذات دے زر سزا نہ ور کئی منان تھا تو کس بات نہ کی او سوک چی اغا چاہتا چی صدقہ ورکی چی اغیلہ تکلیف ورکی نو اغا تکلیف ورکون کی تا اللہ تعالیٰ ذر عذاب نورکی حلیم بتاخیر العقوبت عن المنان والمؤذی. یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کاللذی ينفق مالا رئاء الناس. دے آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی مخ کے اللہ تعالیٰ ویل خیر من صدقۃ یتبعها اذى دا غیر فر اللہ تعالیٰ علت ذکر کئی نو دا آیت علت شر فر دما قول. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مبرباد وئی ثواب دا عملون ثواب دا صدقات خپل مل علی قرن تلالی ترجمہ کړی دا لا تبطلوا صدقاتکم یعنی مصوبات و نفقاتکم دخپل و نفقو ثوابنا مخرابا وئی بالمن پس باتن قول سرا والعذاب پس تکلیف پر قول سرا کلذی پشان دا حق چاواندی کابتال اللذی اصل عبارت دسرے پشان دا باطل اولو دخپل ثواب دا حق کسباندی ینفق مالہ رعا الناسی چی خرج کئی مال پر دا پار دا زان خودنی دا خلکو تا زان خیا ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر و ایمان نلری پا اللہ تعالی باندی و پورت دا آخرت باندی ملا علی قارن تلالی ذکر کری دی ولا یؤمن باللہ و انہو لا یظہر الایمان لا یظہر الایمان الا علی وجہ النفاق مراد دلین آغا منافقان تی مراد دی ولا یؤمن باللہ پخکار بانی ایمان شترے خلیکن ذلک ایمان نشترے ينفق ماله چه خرج کئی مال خود ریا ناسی را پار دا زان خودنی دا خلق ولا یؤمن باللہ او ایمان ندری پا اللہ تعالی بننی و پورت دا آخرت بننی فمثلوهو کمثلی صفوانین مثلوهو دا ہو زمیر چا تراجی دی نو پسرین ذکر کردی مثلوهو مثلو اللذی ينفق الریائی مثال دا حق کس چی آغا خرچ کئی دا پار دا ریا دا زان خودنی دا پارا کمثلی صفوانین دا غی دا خرچا دا سیدا پشان دا غمواری پشان دا غمینی گٹی باندے علیہ ترابن چباغی باندے خاوری فاسوابہ وابلن ورسیگی اغیتا وابلن شیبید باران فترکہو سوال دا پریک دی اغیل رخوایا اسوابہو دا ہو زمیر چا تراجی دے اسوابہو صفوان تراجی دے یا اسوابہو زمیر راجی دے اغیل ترابتا فترکہو سوال دا پریک دی اغیل رخوایا مینہ لا يقدرون على شيء مما كسبوا قدرت نمو مديو پاغتیز باندے مما كسبوا دا غعمل نچی دیو کڑے امام قرطبی ذکر کردی دی لا يقدرون على شيء بثواب شيء مما كسبوا پس ثواب دا غصبا نچی دیو کڑے دی والله لا يهدي القوم الكافرين اللہ تعالی توفیق دا ہدایت نور کئی قوم کافرانو تا. اللہ تعالی بستا یو مثال ذکر کر دا اغا چا دا پارا چا اغا پا غیر شرعی طریقی بانی داغ کیا دا ریا دا پارا خرچ کئی دا اللہ تعالی رضایب کی مقصد نہیں مثال تا وکی رہے حاصل دا مثال دا دے یو صفا ہموارا گٹا دا پاکا گٹا دا او پاغی بانی دا پاسا خاور دا یو غٹا تبای گٹا دا پاغی بانی دا پاسا خاور دا دول دا پاغی بانی یو قمقل انسان پاغی بانی گمان وکی چی دا ہموار از مکا دا اگر آشی پاگی کی تو خم واچائی تو خم پاگی بانی وکری او دا دنیت دائی چی دا برا زرغن شی ما تا و فیدہ را کی خلیکن کل چی پاگا گٹ بانی باران وشی نو دو خبری وشولی یو خدا چی پاگا گٹ بانی کم خواب رو دوڑا و آغای میوڑلا او دا آغی سر چی اگر کم تو خم پاگی دا آچوالی و ناغ تو خم امزای شو اگر اصول مال ملال بیخی ختم شو او آغا کل چی باران ورسی گی نو آغا گٹا بلکل خوایا اموار پاتی شی مین پاتی شی سپا پاتی شی آغا قمقل انسان بیا حیران و پریشان ای چی زمان محنتم زائی شو او آغا کم تخم می جکر لے و نو آغام پا گلال برباد شو. اللہ تعالی جکر کئی بیا افسو سونا کئی خلی کناغی تا بیا پلاس وانی سن وردی. اللہ تعالی وی دغسی آغا منافق انسان دے ریاکار انسان دے چی من او آدھے کئی او یاد پارا مال خرچ کئی خپل نو د د په خیال باندې دا دا مال خرج کړي چې ما ته ودا پیدا راکې خلک، لیکن صرف دتا مدح د خلکو میلاو شي، بس خلک یې صفتونو کې پلانې سره ډیر سخی دی او پلانې سره ډیر زیات سخاوت والا دی، خو لیکن دتا هیڅ پیدا نه ورکوي. دغه خلکو یې صفتونه کړي یا نه کړي، او کله کله بعضی مومنان مسلمانانو ته داغه منافقت معلوم شي، داغه ریاکاری او ته معلوم شي، نو دغه عزت پرده پم بیا وشلیږي، هغه عزت هم ختم شي بیا. مړه دا خو ریاکار دی، په زید دی باندې چې خلک د دې صفتو کې بیا خلک بدیم بیان کی، الله تعالی بس دغه نو ثواب ته میلام نشو، لاس هم خالی شول، حیران او پریشان هم پاتې شو، ځکه هغه عزت چې کوم وو د سخاوت نو هغه هم خلکو د ښکاره شو چې د ریا لپاره دا کار کړی، بس لال تبا و برباد چھ. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، لا یقدرون علی ثواب، علی ثواب شیء مما کسبوا، نو دیو طاقت نہ لری. مثل الذین یا ایھا الذین آمنوا ایمان والا لا تبطلوا ما برباد وی صدقاتکم، ثواب د صدقو قلوب المن ولا ذا، پس باطنی کول بانی او تکلیف پر کول سرا کل لذی ک ابطال الذی، پشان د باطل اولو د صدقی د ثواب د هغه کس ينفق مال او چې خرج کوي مال خپل، ریا الناس د فرض ځان خودنې د خلق ولا یؤمن بالله، او ایمان نه لري په الله تعالی باندې د ځلنه، والیوم الاخر او پورز د اخرت باندې، د کوم منافق د په ظاهر کې ایمان شته خو لیکن بدل کې نشته. په مثلوه نو مثال د د نفقی او د خرچي، کما سری صفان ان پشان د هغه همواری گټی باندې د پشان د مینی خویا گټی باندې دی، علیه ترابن جباغی بانی خواری دوڑی پاغی باندی، او دا پیراشی پاغی بانی تو خمو کری، پا اصوابه وابلون او رسی گی آغا خواری تا، و رسی گی آغا دوڑی تا یا آغا گٹی تا، وابلون شیبی دا باران تیز باران پترکهو سالدانو پریک دیغی لرا خوایا، بس آغا بیخی وین زلیشی، لا یقدرون علی شین، نو قدرت نداری دیو پا حسیز بانی مما کسبو، آغا سو چی دیو کری دی، لکه سرنگی چه اغا زمیدار اس خفه ده، نو لا یقدرون علا شئی مما کسبو، لا یقدرون علا ثواب شئی مما کسبو، دیو چه دا کم مال خرج کرده جنو دا غی اجر و ثوابت نمیلاویگی، والله لا یهدی القوم الكافرین، اللہ تعالی توفیق ده هدایت نور که قوم کافرانو تا، لا یهدی مراد ده دینا ایسال ده رسول ده، لا یهدی القوم الكافرین نو مراد پا دیده کی، لا یهدی لا یصیبو، اللہ تعالی ثواب نور کئی پا آخرت کی قوم کافرانو تا. مبصرین لکلی دی پا دی آیت کی اشارہ دا، مومنان مسلمانان اللہ تعالی منع کئی چی تاسو دا کافرانو پشاندگی کار مکوئی، دا منافقانو پشاندگی کار مکوئی، اغیر پشاندگی کار مکوئی، وی وقت پیمان ہے. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين، دا درې مثال الله تعالی ذکر کړي، دا هغه چا د فاره چې هغه په سبیل الله د الله تعالی په لار کې خرچې کوي، او دا غینا علاوه په نور صحیح مصارف باندې خرچې کوي، په شرعي شرطونو باندې دا غي مصارف برابر دي، یوازې مجاهد لنا بلکہ خلق لا رو جماعت اخلی. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی سوک چی چال رو جماعت ورکنو کفارتن لی ذنوبی، دا دا دا دا گناہونو دا پارا کفارا دا، مغفرتن لی ذنوبی، دا دا دا گناہونو دا ماب کیدر ذریعہ دا. صحابہ اکرام ویل لیس کلو نائی، ہر یو پا منکی دا سی نشتر چی غدا طاقتو لری چی چال رو جماعت ورکن. نبی علیہ السلام یو کجورا دارو جماعت دے، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام شربت ماین، یو گلاس بور کول دام رو جماعت دے، او مزقت لبنین، حدیث کرا غلی یادا چی دغه په شوده دی شوده، بس هغه لک خواګ کړی دی، هغه چاته ورکلا، هغه چاته ورک، بس دام رو جماعت دے، بس دا دی رو جماعت هغه ته ورک، بس دا کفارت لی ذنوبی، مغفرت لی ذنوبی، دار در گناہونو دا پارا دا بخشش ذریعہ دا. نو پا قتال او پا جہاد کم پا المال مصرف کئے، او دا غین علاوہ نورم مصارف شتا دے، پا نیکو نیکو پا خخز اینو کی پا المال مصرف کئے. ترجمیتا وقی دے بیاو تطبیق دا مثال کو، ومثل اللذین تفسیر جلالین لکر بیا قصوال او جواب برازین، واغی تا سوچ کوئی، مثلو نفقات اللذین، مثال دا نفقو دا حق کسانو چی خرج کئی مالو نخبل، ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دا طلب کولو دا رضا دا اللہ تعالی، نو داغه د نفقات و مثال داره داغه خلق و مثال نه داغه د نفقات و مثال و تثبیتا من انفسهم ابتغاء مرضات الله د فرض لټول او درزاد الله تعالی و تثبیتا من انفسهم او دا خرچی کوي د وجه د کلکوالی د وجه د مضبوطوالی د خپل نفسونو د دې سمانه ده تثبیتا من انفسهم تثبیت په معنا د تصدیق سره دی تثبیت په معنا د یقین سره دی تثبیت په معنا د ثواب ګڼلو سره دی ډیر معنی دا علماء ذکر کړی دي نو ردی سمانه ده تثبیتا من انفسهم انفاق کوي د دې لپاره چې خپل ځان د الله تعالی په دین باندې مضبوط کړي د مضبوطیدلو لپاره د دې وجې نو په سیرینو لیکلي دي د الله په دین باندې د مضبوطیدلو لپاره یو نسخه هغه د الله تعالی په لاره کې خرچي کول دي د خپل جیب نه روپۍ راایستل دا ډیر ګران کار دی بس دا چې چار اویسته الله تعالی به خپل دین باندې مضبوط کړي ډیر خلکو په جیبونو باندې لړمانان او ماران کینولي بس دې ته لاس نه ورخته کی و تثبیتا من انفسهم او د پاره د کلکوالی د خپلو ځانونو د الله تعالی په دین باندې د مضبوطوالی د پاره یا د ثواب ګڼلو د پاره چې زما ثواب وشي نو د دې مثال د دې د نفقاتو مثال څنګه لري کما سری جنتین پشان د حال د یو باغ باندې دی به ربوتین چاغا په بوګزم ک باندې ربو ویل کیږي بوګزم کیتا اوچا تزمکا پستزمکا سربزمکا اصوابها وابل چورسی گی اغی تتیز باران فآت توکو لها زعفین ورکی اغا میویخ پل دوچن دوچن فا علم یصیبها وابل نکوون رسی گی اغی تگن باران پا تولن یکفیها تولن نو فرید اغی رفارا شبنم دزمکی پرخ دزمکی تولوی لیکی گی پا عربی کی دزمکی چا کم اخپل شبنمی اغا اخپل پرخ کی گی پزمک بان والله بما تعملون بصیر اللہ تعالی دے استاسو عملون در علیدن کے لا يخفى عليه من اعمال عباده شيء ابن كثير رحمه الله ذکر کړی والله بما تعملون بصير الله تعالی دې تاسو عملون لره لیدون کې الله تعالی تاسو اعمالین تفصیل د مثال وایو او بیا تطبیق د مثال د مسل سره د مثال تفصیل داده یو باغ دې هغه باغ په سربز مکوانی دې او هغه باغ وبکیږي په دوو طریقو باندې په دوو طریقو باندې یو هغه دی چې پاغه باندې د پاسه باران هم کیږي او دویم د لاندې طرف نه داغه شبنم او داغه پرخ هغه پم کیږي نو کله پاغه باندې باران ونه شي نو لاندې داغه پرخ خپل پرخ او هغه شبنم پوره کیږي د دغه باغ د میوه د ویور دینا بلې تډیریږي زیاتیږي ځکه په دوو طریقو باندې داغه او دغه کیږي او بکیدل کی تطبیق د مثال د مسل سره داري د مثال په خبره باندې خو شول یو باغ دی الله تعالی و یغه په مزیدار از مکه باندې دی اغز مکه سربده بوګز مکه د مزیدار او اغي تا داغي او بکیدل په دو طریقو باندې کی پاغي باندې باران هم کیږي نو که باران په ونشین او دغه سی لاندې اغز مکه خپل پر خم جوړی لنواله اغم پیدا کئ نو که باران پیونه شی غلان دی خپل اغه لنواله دا غیر پارم پوره دی نو داسې باغ دی وی ور دینه بلی ته ترقی کئ دا غی میوه زیاتیږي فصل دا غی زیاتیږي تطبیق د مثال د مسل سره دا دی یو مؤمن مسلمان دی اغه د الله تعالی په لار کې خپل حلال مال خرج کئ د دم مقصدونه دو دی یو مقصد د تعلق ساتي د بر طرف سره ابتغاء مرضات الله لکه سرنګي چې په باغ باندې باران دا ورېده ربر طرفنا نو رد پدې انفاق یو مقصد دی چې هغه تعلق ساتي ربر طرف سره ابتغاء مرضات الله یو دا مقصد دی او دویم مقصد دا د لاندې سره تعلق ساتي تثبیتا من انفسهم نو دا هغه انفاق با ډیر زیات اجر او ثواب ته ملاوي ډیر اجر او ثواب او دا غي تفصیل بیا په حدیث مبارکو کې راغلي دي څوک چې یو روپۍ د الله تعالی په لار کې ولګي نو دوله الله تعالی دا شي زیاتی الله تعالی ول زیاتی الله تعالی قبلی او بیا يتقبلها بيمينه صحیح حدیث ته بخاری الله تعالی قبلی په خپل خی لاس باندې کما یلیق بشانه او بیا الله تعالی هغه زیاتی زیاتی زیاتی تر دې پورې چې دا یو روپۍ په مقدار د غر باندې وګرځي حتی تکون مثل الجبل دا غینه چې دا غر په مقدار باندې اجر او ثواب جوړ شي. نغه باغ او هغه باغ په خیسه مکه باندې و سربا وا اغي او بکیدل په دوو طریقو باندې و نو دغه میوي زیاتیدل نو دغه سی مؤمن مسلمان چې خپل حلال مال لګي او مقصدونه د دې دوه دي یو تعلق ساتي د بر سره ابتغاء مرضات الله او دویم تعلق ساتي د لام دي سره د در نفس سره او تثبیت من انفسهم نو د سی مال چې څوک په دې طریقه باندې لګي الله تعالی بر دې اجر او ثواب دی اتي اغه یو روپیدا مثل احدی مثل جبلی دا غینه به الله تعالی دومره اجر او ثواب جوړ کړي لکه غر په مقدار باندې بس دا تفصیل شو مثال والله بما تعملون بصير الله تعالی دې ستاسو عملون درا لیدون کې الله تعالی ستاسو اعمال ني ايود احدكم ان تكون له جنته من نخيل واعناب تجري من تحت الانهار له فيها من كل ثمرات واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء دا بل مثال له ګران مثال له ځان به باندې پوهه کوي ترجمه ته وکشي ايود احدكم اي خوخي او تنساسو ان تكون له جنه چی ودی دا غل فار باغ من نخیل د کجورنا و اعناب د انګورنا تجری من تحت الانهار چی وای ګلاند د غین ولی له فیها من کل ثمرات و در فارشتری پای کی د هر قسم میوی یوا دی دغه ندی بلکې ردین علاوه نور میوی بغشت ده فصل بغشت ده و اصابه الکبر او رسیدل د ته بډاواله وله ذریه ضعفاء او د دو بچی مشتری چې هغه کمزوري دي کمزوري دي فاصابها اعصار ورسیږي هغه ته تیز سلی فيه نار چې باغی کې اوري پخ ترقت وسو د یغه باغ لره کذالک یبین الله لكم الآیات دغه سی بیانې الله تعالی تاسو ته مثالونه لعلکم تتفکرون دیر پاره چې سوچو فکر پکې وکړي حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وای هاذا مثل قل والله من يعقله من الناس و زمانی په الله قسمی په قران کې داسې مثال دی چې ډیر کم خلک به پوه شي په دې باندې و هاذا مثل قل والله من يعقله من الناس و ډیر کم خلک دې په دې مثال باندې پوهي و دا ډیر ګران مثال دی په قران کې التفسیر القیم د ابن قیم رحمت الله علیه هغه دغه د حسن بصری رحمت الله علیه دغه وینا ذکر کړی نو دا ګران مثال دی د دیو جنا امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی او عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په مجلس کې ناسو پوښتنه وکړه دا آیات اولوستوي دی آیات څه مطلب دی نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم غلی شول اظهار عجز یې وکړ او دا خبره وکړه والله اعلم نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو غصہ شو بیا جی بخله کی څنګه بده والی نه پویږي تاسو زر نه پختنه کوم تاسو وای چې والله اعلم الله تعالی پرې وانی خو پوی عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما هغه په مجلس کې ناسو په زبر تر دی جواب بیا په دې جواب سره وای الله تعالی دا عمل مثال ذکر کړی هغه تو کم یو د چا عمل نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تو ویل و یو مالدار شخص دی چې هغه د الله تعالی په طاعت کې عملونه کړی دي او بیا په هغه باندې شیطان غالب شي په ګناهونو کې اخته کی او په شرک کې مخته شي هغه نیک اعمال یې ختم شي بس دا الله تعالی د سې انسان مثال ذکر کړی نو عبد الله ابن عباس او خو عبد الله ابن عباس هغه الله تعالی په دی باندې پوهه کړو او الله شی تفصیل د مثال ته او بیا تطبیق د مثال دو مسل سره کو یو مثال دی هغه ذکر شوی په دې آیات کې او بیا به مو مسل سره تطبیق هم کوي تفصیل د مثال دا دی چې یو شخص دی الله تعالی او هغه مالدار دی او الله تعالی هغه له هر قسم مالونه ورکړي دي هغه د الله تعالی په لار کې لګي د الله تعالی په طاعاتو کې هغه خرچه کوي د دو باغونو دو قسمه نو دغه سي انفاق هم په دو قسمه لري یو فرضی انفاق او دغه سي نفلي انفاق یو باغ دی کجورو د انګورو نو دغه سي دا انفاق هم په دوه قسمه لري نفلي صدقات کوي نو دغه سي فرضی صدقات کوي بیا په دې باغونو کې نهرونو ولې شته دی فقې باندې وبکې نو دغه سي دا مؤمن مسلمان چې صدقات ورکې نو وخت په وخت باندې د دې ایمان مو سره شته دی نو ایمان سره شته دی په دې ایمان باندې د دې د صدقات هغه سره کوي لکه چې ایمان نه یغه بیا نه قبلی لکه سرنګی چې د دوه د کجورو او د دې د انګورو د باغ نه علاوه نور ثمرات مشته دي فيها من كل ثمرات نو دغه مؤمن مسلمان د صدقاتو نه علاوه نور طاعات مشته دي نور عبادت هم کوي مونږ هم کوي روزه هم نسی حج هم کوي نور اعمال د خیر شته دي خو لیکن په دغه کسب باندې ضعف او کمزوري راغله د کسب کولو نه هغه وته نو دغسې لکه څرنګه چې هغه باغ چې دی هغه کمزوری دی نو دغسې په دغه مؤمن مسلمان باندې عقیدې د عقیدې ضعف پکې راغی عقیده یې بیکاره شوله شیطان وسوسې واچولې نور نیک اعمال هم ختم شول بیا لکه څرنګه چې د هغه باغ والا اولاد شته دی خو لیکن هغه کمزوری دی او د سره هیڅ مرسته او کومک نشي کولی نو دغسې په دې بنده باندې د نورو بندګانو حقونه راغلل نور بندګانو حقونه هم پرې راغلل عقیده هم بیکاره شوله اعمال هم برباد شوله او د نورو خلکو حقونه هم په ده باندې راغلل خلک د هغه نه مطالبه کوي بیا لکه څرنګه چې په هغه باغ باندې هوا راغلله چې په هغې کې اور دی او هغه باغ یې وسوزه او ختم یې کړه نو د ده په انفاق کې د ده په اعمالو کې ریا او دغسې من او ازی وغیره دغه پکې راغلل آن تر دې پورې چې د ده په اعمالو کې شرک او کفر هم شروع شو نو هغه باغ وسوزېد هغه باغ والا لاړ نو دغسې د دې مؤمن مسلمان چې کوم باغات لګولی وو د عقیدې باغ دی د ایمان دی د اعمالو دی د انفاقو هغه م وسوزېدل ختم شو یو سړی دی چې د هغه باغ دی او باغونه چې دی دو قسمه دي د ده نفقات هم دو قسمه دي پردي دي نفلي دي بیا هغه باغ دی په هغې کې اوبه دي نهرونه دي هغسې راب کېږي په هغې باندې نو د دې مؤمن مسلمان ایمان هم قوي دی عقیده یې برابر ده په هغې باندې ده صدقات خپل سیراب کوي بیا لکه څرنګه چې په هغه باغ کې نور میوې هم شته دی نو دغسې د دې مؤمن مسلمان د صدقاتو نه علاوه د مالي عبادت نه علاوه نور طاعات هم شته دی بیا لکه څرنګه چې په هغه باغ کې کمزوري راغله د ده په عقیدې کې د ده په اعمالو کې کمزوري راغله دغه باغ والا اولاد شته دی خو لیکن هغه کمزوري دي هغه ورسره کومک او امداد نشي کولی نو دغسې د دې مؤمن مسلمان باندې نور حقونه د خلکو راغلل هغه ته مطالبه کوي کمزوری اولاد د سړي نه پیسې غواړي که نه مال هم ته غواړي جامه پیزار په ده باندې بوج دی نو دغسې د خلکو هغه حقوق په ده باندې بوج شوي دي خلک د هغې نه مطالبه کوي بیا په هغه باغ باندې سیلې راغلله په هغې کې اور دی هغه باغ یې وسوزاو نو د ده په عمل کې ربطه په ربطه باندې ریا راغلله من او عذب کې راغې اخیر دا دی چې په شرک کې مخته شو شیطان پې سور شو لکه څرنګه چې هغه باغ هغه سیلې وسوزاو ختم یې کړه نو د ده هغه تیر شوي نیک اعمال هغه هم تباه برباد کړل هغه هم ختم کړل بس دا تطبیق د مثال شو د مسلسل په اسانه طریقه باندې ایود احدکم ایخوخی یو تن ساسنا ان تکون له جنتن چویری دا غلا پارا باغ من نخیل نکجرنا و اعناب دا انگرنا لری دو تخصیص شوی رزق پا عربو که دا دیر زیاد او بل دا چی دا مهم او بهترین مالونو تجری من تحت الانهار چی بای گلان دی دا غین والی لہو فی همین کلی ثمراتی دی دیر پارا پدی که هر قسم میوی و اصوابه الکبرو رسید لیدتا بڑاوالی و لہو ذریتن ضعفا و دا اولادی کمزوری فاصابها اعصار نو ورسی گئی تا تیز سلی فیه نارون چی باغی کی وری فاخترقت وسوزی اغباغ لرا کذالک یبین الله دغسی بیانی اللہ تعالی لکم تاسو تا الآیات مثالنا الآیات نمارات پدی کی امثلہ مراد دی اللہ تعالی مثالنا تاسو تا بیانی لعلکم تتفکرون دیر فارج سوچو پکرو کئی یا ایها الذین آمنوا من انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذی ربط دا آیات دا ما قول سردار مخی آیتونو کی اللہ تعالی ترغیبات ذکر کل انفاق تا او موانع دا قبولیت اللہ تعالی ذکر کل دا انفاق اگا تمہیدو اس اللہ تعالی کر کے مقصد دائرہ بد شو نمخ کی تمہید او اس اغا مقصد بیانی گی یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان ولو انفقوا خرج کوئی علی رضی اللہ تعالی عنہ حسن بصری امام ابن سیرین هغه وی دا امر د فرضیت د پاره دی، نو مراد د دینه زکات او عشر تی مراد دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو انفقوا خرج کوی زکات ورکوی او عشر ورکوی من طیبات ما کسبتم. دویم قول دوم پسرینو دار چې دا عام دی، فرض دی زکات دی فرض یا عشر دی او یا نپلی صدقات، دا دوانو ته شامل دی. دویم قول دوم پسرینو دار انسان په اعتبار د مال سره دو قسمه خلک کی مالدار خلک چې هغه دو قسمه، یو سرمایه دار خلک په تجارت باندې په پیسې باندې په کارخانو باندې هغه مال حاصل کړي، او دویم قسم دی زمیدار خلک صاحب جایداد خلک چې داغه جایداد ډيري ځمکې ډيري کارخانه نشته لري تجارت نشته لري گاڑی تجارتونو غیر دای نشته لري خو لیکن داغه ځمکې ډيري دي زمیدار خلق دی صاحب جائیداد خلق دی. نو پا دی آیات کی دوانو تا اشارہ شوید من تو یہ بات ما کسب تم کی اول تا اشارہ دا اغا سرمایہ دار خلق پا تجارت بانے پا پیشے بانے پا کارخانو وغیرہ ومیم ما اخرجنا لکم من الارض پر ایک اغا دویم تا اشارہ دا صاحب جائیداد خلق. مفسرین لیکلی دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د دی آیاتونو شان نزول ذکر کړی ډیر په اختصار سره وایي، وای دا آیات نازل شوی په اړه د انصار او صحابه کرامو کې مدینه کې صحابه کرام اصحاب صفا طالبان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مهاجرین صحابه کرام نبی علیہ السلام صحابه کرام ته ویلو ویستا سودا کم کجوری کی گی دا دین غنچ کن راولی او پا مسجر نبوی کی دا دوستنو پا میند کی یو پڑے ترلے شوی یو تار ترلے شوی وی دیتی دوڑن دوی. نو بازی خلق دا سیو چا غیب یو گنگو چے وی راول دا کجورو بیکار بو اغبل پا دی میند کی بے کی خود وی دی کی پتن لگی سنگ پتن لگی اللہ تعالیٰ تر دی پتن لگی طالب لڈوڑی ورکے زان لریخا گرم ڈوڑی خوڑل او طالب العلم لری سڑا ڈوڑی ساتری داغ دیو تورک للا نخو اللہ خوری دلی کنا زان لدی انگولی پخکڑی دی تادن گولی او طالب العلم لری دری و رضوع ساتلی اغول ورکے اللہ تعالی دا سی مکوی. نو ابن کثیر رحمت اللہ علی ذکر کردی وی دا آیات دا دی دا غیر پارا داخل شو یا وی دا آیات دا غیر پارا نازل شوید پخپل ځان له نه قبل نو هغه شی طالب العلم نه مور کوا کنه دا خو اصحاب صفه دي دا خو صد منطق او د سر په د نفي طالبان نه د قران او حديث ده کوي او بیا مهاجرین دي دی سره احسان وکا الله تعالی غ خبر ذکر کوي یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرج کوي دا پاک هغه مال نه چې ګټلې تاسو و مما اخرجنا لكم او دا اغا سیزونو ناچرا ویستری دی منگا لکم ساز دفارا من الارضی دزمکینا. طالب العلم لیوازی دغم مورکا و چنگولی ولی ورکی بادرنگ دی راوری دی اغا ولی ورکا دغا سی سبزیانی دی اغا ولی ورکا او میوی دی پا باخ کی شوی دی اغا ولی ورکا دغم ولی ورکا وکن. ولا تیمم الخبیث او قسمکا و ادردی من هو دا دغمال ناتون بیقونا چی خرج کوای تاسو ولستم بآخذیه او نئی تاسو آخستن کی اغیر در پخبل حقی الا ان تغمدو فیه مگر کستر کی پٹی گئی تاسو دا اغیر فبارکی. یعنی دسی شے اللہ تعالیٰ لورکے دا اللہ پلارکی اغیر شے خرچ کے که ستا پچا بانی حقی نو تید بل چانا پخبل حقی ناخلی دسی زور نوٹ ورکے چالا دسی زڑی روپے ورکے چکا ستا پچا بانی قرزی نو تید دمر زڑا نوٹو ناخلی خو چې کړه د الله تعالی خبر راغله له الله تعالی له ورکه نو هغه به کې ګوري چې هغه نوې تفادی کې وغزول له ورکه د قصیده کنه ده صحیح خبره بکو دا چا کیو کنه هو څوک هلو یو څوک نوې قوم د قصیده الله تعالی وایي چې ته د بل چانه په خپل حق کې ته د بل چانه ناخلې نو بل چاله ولي ورکه الله تعالی له دې یو خراب شی ولي ورکه چې ته ځان نه ناخلې ځان لته نو خخه. ولا تیمم الخبیثه حدیث مادہ قرآن کریم کی شپاڑس کر تراغلے وہ معنی استعمال شوی قرآن کریم کے ڈیر پہ اختصار سرے تویم پیدا بدر کے ڈیر رضیات یو راضی فمانا خبیث راغلی دی قران کریم کی فمانا د منافق باندې سورہ ال عمران یو سل نہ اویا آیات گوری ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتا یمیز الخبیث من الطیب یمیز المنافق من المخلص ال تکی خبیث فمانا د منافق سرا نو منافق خبیثی سورہ ال عمران یو سل نہ اویا آیات دویم کل راضی فمانا د شرک سرا سورہ انفال کے وراشی وہ درشم نمبر آیات کی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجل الخبیث بعضہ علی بعض ال دکی خبیث تو معنی دا شرک سر دے تو معنی دا مشرک سر درہم کل خبیث راضی پا معنی دا بیکار از مکہ سورۃ الاعراب کے وراشی آتا پندو سم آیات کی والذي خبث لا يخرج الا نكدا اب بیکار ازمکا مار کنڈی یا کار کنڈی تو خلق کوئی اغا سر پر ٹکئی بس بیکار ازمکا بس بیکار ہے او بلکل راضی پمانا دا تاریخ بوٹے دے والذي خبث اغا بیکار ازمکا سورۃ الاعراف 55 سمایت او والذي پمانا دا اغا تاریخ بوٹی باندے سورہ ابراہیم گو رشپ کی اجتماع آیات کے وراشی مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتست من فوق الارض ما لها من قرار کل راضی خباست پا معنی دا گناہ نسرا سورة الانبیاء کے وراشی سلور اویا نمبر آیت نجیناہ من القریت اللتی کانت تعمل الخبائث الخبائث المعاسوی گناہ نتی مراد دی او کلا خبیث راضی پمانا دا ردی او بیکار مال لکہ دی آیت کے اللہ تعالی دا ذکر کردی دے دیکھی خبیث پمانا دا بیکار مال سر دے ولا تیمم الخبیث او قسم کوئی دا ردی مال منہو دا دغا مال نا تنفقون اچ خرج کوئی تاسو ولستم بی آخذی ہی او نئی تاسو آخستن کیا غیلرا فی حقی پخپل حقی اللہ ان تغمدو پیہ مگر گستر کی پٹی گئی پاغی کی سوک دل قرضن در کے زاڑ خری خپرے چو سے وائق لم دے نو جس تر کی پکی پٹی کی تسامح ہو کی چشم پوشی ہو کی خنور چی صحیح پا طبیعت بانی دی جوڑی نہیں وعلمو پوئی شی ان اللہ غنی یقین اللہ تعالی بی حاجت رے حمید اللہ تعالی استائل شوی دے نو اللہ تعالی بی حاجت رے استا صدقو تا دا اللہ تعالی ضرورت نشت دے او تا تا چی اللہ تعالی وی نو دا استا دا فیدی دا پارا او حمید اللہ تعالی استائل شوی دے کہ بندگان اللہ تعالیٰ ونستائی بس اللہ تعالیٰ بیام ستائلے شوئے ذات دے حمید اللہ تعالیٰ ستائلے شوئے ذات دے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرتا ومنہ وفضلا واللہ واسع علیم شپگ امور ذکر کی گی ترد دو سوا سلور او یائم آیات فوری او دا تعلق ساتی دا انفاق فی سبیل اللہ سر پدی کہ اللہ تعالیٰ اولنی خبر ذکر کئے دا انفاق پا بارک کی دا شیطان دا وسوسو نزان بچ کئے شیطان برتوی چی میں خرچ کوا اللہ تعالیٰ وی خرچے کا الشیطان شیطان یعدکم الفقر یردر کی تاستا دا غریبین ویأمرکم بالپحشائی او وسوسی چی تاستا بالپحشائی دا بخل کولو یأمرکم پا مانا دا وسوسی چاولو سر دے یأمرکم یوسوسکم تاستا وسوسی چی بالپحشائی دا پحشان و مراد دیدے کی سرے تفسیر زاد المسیر دو معنی ذکر کردی دی بالپحشائی یو قول دارے چی البخل مراد دارینا بالپحشائی بالبخل او دوی معنی کردی دا بالپحشائی بالمعاسوی او وسوسی اچھے تاسو تا بالپحشائی دا بخل کولا دکا مخی مسئلہ دا انفاق ذکر شولا پحشان نم دے دا حق قول یا دا حق پیل چی پا قباحت کی دا حد نتیر و تلی نو دا بخلم یو دیر بیکار شد سوک چی پا معاشرہ کی پا بخل بانی مشہور چی بس دا دیر بد نم دے بی پخشاوے لیکی گی ہر حق قول او فیل تا چی پا بدی کی او پا قباحت کی دا حد نتیر و تلی اگی تو لیکی گی پخشا بالبخلی یا بالمعاسوی خصوصی چی تاسو تا دا بخل کولو یا دا گناہنو لتفسیر لطائف الاشارات ذکر کړی دی، هغه وی بالفحشان مراد څه شی دی؟ بالرغبه فی الدنیا بمتابعه الشهوات، ترغیب درکې تاسو دار رغبت درکې په دنیا کې، بمتابعه الشهوات چې خپل خواهشات پوره کبس په دنیا کې. تفسیر لطائف الاشارات، والله یعدکم، والله تعالی وعده کوي تاسو سره مغفرت اند بخنی د گناهونو، مغفرت لذنوبکم، تفسیر جلالین وی اللہ ساسو گناہونا معاف کی، و مغفرتن منہ دا خل طرفنا، و فضلا او دا زیادی کولو دا مال، و فضلا تفسیر جلالین لکلی دی رزقا خلف منہ، تا چی کم دا خرچو کی دا اللہ تعالی فلارا کی، نو اللہ تعالی دا سر اللہ وسکی دا زیادی کی دو دا مال، اللہ تعالی بری دا مال زیادی کی خامخا، و فضلا واللہ واسع علیم، اللہ تعالی فراخ فضل والد علیم پوی دی، اللہ تعالی پہر توان دی. حدیث کے راغلی دی امام بخاری امام مسلم اگر روایت ذکر کرے دی، ما من یوم یصبح فیه العباد الا ملکان ینزلان، ہر سحر اللہ تعالی دو ملائک را لیگی، اغدا اعلان کی یقول احدهما اللهم اعطی منفقا خلفا، اللہ چی سوک خپل مال سا پلار کی خرج کی اللہ تعالی تول مال جات کا، او اغبل وی اللهم اعطی ممسکا تلفا، اللہ سوک چی خفل مال ستا پلارا کی نلگئی اللہ تی مال تبا کا، دا خیری کی دو ملائک اللہ تعالی را لیگی، واللہ یعدکم اللہ تعالی وعدا کی ستا سرا، اللہ تعالی لوز کی ستا سرا مغفرت اند بخنی دا گناہونو منہو دا خفل طرفنا و فضلا او دا زیادی کولو دا مال، واللہ واسع علیم، اللہ تعالی فراخ فضل والد علیم پوی دے، اللہ تعالی پہر سوان دے، یوتی الحکمت من یشاء و من یوتی الحکمت وقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. رب دا آیات دا ما قبل سردار مخی دا شیطان وعدا او دا اللہ تعالی وعدا ذکر شولا، وست دا دید تمیز دا پارا دا دید فرق دا پارا یو سبب پکار دے دا دید پارا یو تل پکار دا مداغی دا دیر پارا سبب او تل پکار دن، اوس اللہ تعالی داغی تقسیم کی دا فرق چی معلومی گی، نو دا معلومی گی پا علم ماننی، دا معلومی گی پا تقاضا دا علم سرا، نو علم دا اللہ تعالی دا دین زدکی دا اللہ تعالی دین زدکی داغی علمو کی، نو تاسو برا شیطان داغا وعدی او دا اللہ تعالی دا وعدو پا مند کیو یا فرق کولی شی چی کمی کی پیدا دیر دا یوتی الحکمت من یشاء ورکی اللہ تعالی پویا دا قرآن چالا چی اغاڑی حکمت نمراد پویا دا قرآن کریم دا مبصرین تفسیر زاد المسیر مانا کری دا یوتی الحکمت من یشاء یوتی الفهم فی القرآن من یشاء ورکی اللہ تعالی پویا دا قرآن کریم چالا چی اغاڑی یو بل مانا ذکر کری دا تفسیر زاد المسیر اگو یوتی الحکمتا الورع فی الدین ورکی اللہ تعالی پرہیزگاری پا دین کی چاہتا چا غواڑی دا اللہ تعالی دا دین پا وارکی او درم مانائی کری دا الحکمتا الخشیتا بس دا چا پدل کی اللہ تعالی یر آچائی خشیت پیدا کی بس دا اللہ تعالی پا خو خوان کی تفسیر جلالین دیر بہترین مانائی کری دا دیر خوندور دا اگو یوتی الحکمتا میشا یوتی العلم النافع المؤدی الى العمل ورکی اللہ تعالی نافع علم اغا پیدمن علم اللہ تعالی ورکی المؤدی الى العمل اغا علم چاگا دی عمل تا ورسی بس داد اللہ تعالی ورکی داد اللہ تعالی پا خو خوانی کی یوتی العلم النافع المؤدی الى العمل اللہ تعالی ورکی اغا پیدمن پویا اغا چی تا عمل تا ورسی چال چو غواری چال چو غواری مولا علی قاری رحمت اللہ علی ذکر کردی دی و یوتی الحکمتا علم الكتاب و سنة ورکی اللہ تعالی پویا دا قرآن و دا سنت میں یشاو چاہتا چا اغاڑی او بعض علماء ذکر کردی دی و اتقان العلم بالعمل ورکی اللہ تعالی مضبوطوالی دا علم پا عمل سرا چاہتا چا اغاڑی کتاسو آئے چھ مونگا دی خط تفسیر زدکو اور دیر وضاحت اغاڑو نو بیا اغاو پا بوزہ کی باغ بیازان لو گو رہی خب قلار بن ابو حیان نحمت اللہ علی پا تفسیر بحر المحیط کی نہیں شاقوال پر ایک ذکر کری یو کم دیر شاقوال بس آغا بیازان لگو رہی یوت الحکمت و من یشاء ورکی پویو دا قرآن چا دا جو غاڑی و من یوت الحکمت و آغا سوک چی ورک لشراغتا پویو دا قرآن پا قد اوتی خیرن کثیرا یا پویا یوت الحکمت چی ورک لشراغتا علم نافع چی سر دا عمل ورک لشراغتا مضبوط والی دا علم پا عمل سر پا قد اوتی خیرن کثیرا یقینان ورک لشراغتا خیر دیر و ما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر خواندان دا فاکو عقلونو والا خلق چری اغا نصیحت اخلی اغا نصیحت قبلی و ما یذکر الا اولو الالباب و ما انفقتم من نفقتنا و نظرتم من نظر فان اللہ یعلمه و ماری ظالمین من انصار تس دقی کی میرے تیو خبر کردی با اصول کی دا امام راضی رحمت اللہ علیہ پہ حوالہ باننی فقد اوتی خیرن کثیر وی ہر کل چی اللہ تعالی دا قرآن او دا حدیث علم تا خیر کثیر ویلے دے نو فترک القلیل واتبع الكثیر نو خواغ لک پریک دے زکا اللہ تعالی دنیا تلگا ویلے دا کنا قل متاع الدنیا قلیل نو خود دنیا نتیر شی بیا علم تا متوجی شی زکا اللہ تعالی دیتا خیر کثیر ویلے دے فترک القلیل واتبع الكثیر وما يذكر الا اولو الالباب ناخلي نسيت مگر صفا عقل والا وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار ربط الايات دما قبل سردار مخي الله تعالى ذكر كه حكمت وس الله تعالى د حكمت يو تقاضا ذكر كاين دا حکمت یو تقاضا دار چی انسان مال دا اللہ تعالی پلار کے خرچ کی او دا مال دا خرچ کولو دو طریقی اللہ تعالی ذکر کری یو تا نظر ویلے شعر پا طریقی دا الزام سرا نظر ستا ویلے کی پا زان باندی یو شی واجب کول پا تا بانی واجب ندی لازم دا بانی ندی پا زان بانی لازم کی اگی تا ویلے کی گی نظر او دویم بغیر دا الزام نا اگی تا ویلے کی گی نفس انفاق وما انفقتم من نفقه نواج خرج كويتا سو خرچا او نظرتم من نظر او يا منخت كويس منخت لازم دبانی نه یوزان منی لازم کای فان الله يعلم هو الله تعالی فویگی فاغی وانی الله تعالی فاغی بنی فویری دا تعریف لیکه در نظر بی خبر تاسان ش نور پک کتابون کی بیا زان تفصیل گوره نظر معین دی او نظر مطلق دی وغیرہ وغیرہ تفسیر المراغی ذکر کړی دی نظر ستوی التزام و طاعت تقربا الی الله تعالی التزام و طاعت پزان باندې د الله تعالی یو طاعت لازم اول تقربا الی الله دی لپاره چې الله تعالی ته نږدې شم بس دې ته ویل کیږي نظر او نظرتم من نظر نو التزام و طاعت تقربا الی الله تعالی تفسیر المراغی دغه تعریف ذکر کړی فإن الله يعلمه يقين الله تعالى فوري فاغواني نو الله تعالى بداغي بدل در کیدا معنی شول و مال ظالمین من انصار و نشتری ظالمان دو فارا هیچ سوک مددگار دغی سر مددگار سوک نشتری ان تبدو صدقاتی فنعم ما هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم دی آیات کی اللہ تعالی ذکر کئی دریم امر چا متعلق دے دین پاک سره صدقی کوئی کارای کوئی پا پتوانی کوئی دا چا پزان من یقین شتا دے چی پر یا من رانا الوزی نا خرابی گرانا نا نو کل کل دا ترغیب دا پارا پا کارا بانیم صدق ور کولی شی و کار دا نا خرابی گرانا بیا پتوانی ورک چی اجر و ثواب دا غیزای نشی ان تب دا صدقاتی که کارا ور کوئی تاسو صدقات لرافن عم ماہیا نو دا غم خدی نو دا غم خکار دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ در پارا باب قائم کرے صدقۃ العلانیہ پخ کاربا نیم صدقہ ورکولیش مزا سیدہ فنعم ماہیہ اللہ تعالیٰ وی دام خدا و ان تخبوها و کچری پٹ ورکوی تاسو صدقو لراوتو توها الفقراء ورکوی تاسو محتاجان و غریبانان تا فهو خیر لکم ندابی غرست آسو لفارا دام غرست آسو لفارا دغم کولیشی چه پټه ورکی صدقه نو دغم بهترینه ده وهو خیر لکم دغم غرض استاسو لپاره حدیث کې راغلی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وای نبی علیہ السلام فرمایلی دی درې کسانو سره الله تعالی مینه کوي درې کسانو سره یو هغه مؤمن مسلمان چې شپې پاسېدلې د قران کریم تلاوت کوي شپې قران تناسته الله تعالی سره مینه کوي دویم نبی علیہ السلام وی چی دا اللہ تعالیٰ پا لارا کی خرچو کی پا خی لاس بننے او چپ لاس داغین خبر نشی، یعنی پا پتوانی خرچو کی صدقہ ورکی سوک داغین خبر نشی. او درم دہغا مومن مسلمان سر اللہ تعالیٰ مینہ کئی پا جہادی تشکیل بانی دے شکست او خوڑو دشمنان پی غالب شل او دا د دشمن په مقابله کې ثابت قدم دی ملګری تی یو طرف ته بل طرف ته شوی دی او دا بیا هم دشمن تلار نه پریږي دشمن ته بیا هم ولاړ دی. الله تعالی د دسی خلکو سره ډیره مینه کوي. امام ترمذی رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی دی ان تبدو صدقات کخکارا ورکوئی صدقات لرا فنعم ماهیا نخدی دغا و ان تخفوها و کپٹ ورکوئی تاسو اغی لرا و توتوها الفقراء ورکوئی محتاجان تافا و خیر لکم نداغور دیسا صدفارا و یکفر عنکم من سیئاتکم او لرکی اللہ تعالی استاسونا بدا استاسو گناہون استاسو من سیئاتکم ذکر شوئے دانا چلیس روپے ورکی او بس بیار جنت ٹکا داری نا من سیئاتکم اللہ تعالیٰ پر صدقو باندی بازی گناہوں نے معاف کئی نو دسی مون بم کے ذکر بم کے تلاوت بم کے روجی بم نسی او صدقیم پکی ورکوا من سیئاتکم دے بازی گناہوں نے دی اللہ تعالیٰ پر دی باندی معاف کئی واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ دے استاس پا عملون بانی خبردار اللہ تعالیٰ استاس پا عملون بانی خبردار دے دا من سیئاتکم چی میں تدغ مانا وکڑا تفسیر المراغی دا ذکر کری دی لئن صدقتا لا تکپرو جمیع الذنوبی دکا بس رقیبانی خطول گناہ نا ختمی کنوی من سیئاتکم من دا تبعیز دا پار دے لئن صدقتا لا تکپرو جمیع الذنوبی طول گناہ نا خبنم آپ کی فاغبن واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالی دے استاس پا عملون مانی خباردان نشارش وردیتا چی پس صدقو ورکولو کی نیت دے سپاکا اللہ تعالی فی فویگی لیس علیک ہداہم ولیکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم دی آیات کی دا انفاق سر متعلق سلورم خبر مپسرین لکلی دی دا آیات پا اسباب نزول کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام اغیبا پا خپلوان و مشرکان بانی خرچی کولی دا دیر پارا چی دی اسلام را وڑلو تا مجبور شی دا انفاق بے پاقی بندی چا ور دیر پار انفاق کاو چی دی طرف تا دا مائل شی او چا و پی انفاق بنداو نبی ور کولی خرچی دیر پار چی دا ما تا مجبور شی دعوت بوتا ور کم دیر پار چی ایمان و اسلام قبول کی نو دی آیات کی اللہ تعالی خبر ذکر کرے اے پیغمبرا ستا پا وسکی دے خلکو تا ہدایت کول ندی ستا چی کم کار دے نو تا آغا کوای انفاق کوای تاسو خرچی کوای پاتی شو ہدایت نو آغا دا اللہ تعالی پا اختیار کرے آغا ستاسو پا اختیار کی ندے لیسا علیک ہداہم نشترے بتا باندے حق تر سوال ددیو لیسا علیک ہداہم نشترے بتا باندے ہدایت ددیو حق تر سوال ددیو ولیکن اللہ یهدی من یشاء لیکن اللہ تعالی رسی حق تا چل چو غاڑی ہدایت کے اللہ تعالی چا تے چو غاڑی وما تنفقوا اغا چ خرچ کوی تاسو من خیر انس حلال مال فلیان پزیکم نستاسو د پیدی د فاره دے اغا تاسو د پیدی د فاره دے تاسو ستا اغي پیدا رسی وما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله دا نفی پمانا د نہ حصہ رد وما تنفقوا دا نفی پمانا د نہ حصہ رد وما تنفقوا او تاسو خرج نکوي الا ابتغاء وجه الله مگر د فاره د لټولو درجات الله تعالی وما تنفقوا من خير اج خرج کوي تاسو څخه حلال مال یو فایلیکم نو پر ودر کوي تاسو ثواب داغي پر ودر کوي تاسو ته اجر او ثواب داغي وانتم لا تظلمون او تاسو باندې ظلم نشي کېدلې تاسو باندې ظلم نشي کېدلې مفسرینو ذکر کړی دي مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی ذکر کړی دي وای دا انفاق فی سبیل اللہ د قبولیت د پاره شپک شرایط دي د چا په انفاق کې چې هغه شپک شرطونه الله تعالی دغه انفاق قبلی او کاغه شرطونه موجود نه نو اسی بزن مال بس خرچ کی یو شرط دا دی چې مال به حلال وي ځکه الله تعالی حرام مال نه قبلی دویم دا دی چې سنت طریقې برابر وي او دریم دا دی چې په صحیح مصرف باندې به خرچ کړي مصرف به صحیح او سلورم پا صدقی پسی با بیاز باتنا نکی او سپینزم شرط دا دی کرکڑ دے وی چاله چې مال ورکړی دا غسر ودا معاملې نه کوي داسې معاملې ودا غي سره نه کوي چې دا غي تحقیر دا غي نه معلوم شي دا غي سپکاوی دا غي نه معلوم شي او شپږم شرط دار چې په اخلاص سره به ورکړي دا شپږ شرطونه دي مال به حلال وي په سنت طریقه باندې به ورکړي او په صحیح مصرف باندې هغه ځای کې به لګی چې هغه مصرف زید لګولو د مالی او ثباتنه پسې نه کوي چاله چې مال ورکړی هغې سره او بیا داسې معامله نه کوي چې د هغې حقارت او د هغې سپکاوی وکړي او بل په اخلاص سره به ورکوي وما تنفقوا من شيء من خير يوفى اليكم تاسو د هغې پور اجر درکړلی شي. حدیث کې راغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وید الله تعالی پیغمبره ایو صدقه اعظم اجرا په کومه صدقه کې زیات اجر او ثواب په کومه صدقه کې دی ایو صدقه اعظم اجرا کومه صدقه کې زیات ثواب دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ته په داسې حال کې صدقه وکې چې ته صحت مند وي صحت مند دی مال سره دې مینم زیاته ده د مالدارۍ امید کې او د غریبۍ نه مېرېږي دا امید دیم شته چې الله تعالی غل نور مال لکی او د غریبۍ نه مېرېږي کېدای شي غریب شمه او خو برابرې او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې دومره تاخیر مکو کله چې ستا ساچره مری ترا ورسیږي قل تلی فلان کذا ولی فلان کذا وقد کان لی فلان کله چې زن کدن شروع شي پلان کله به دومره ور کوي پلان کله به دومره ور کوي پلان کله به دومره ور کوي وقد کان لی فلان نا قسم د پلان کې لپاره بیا هغه کې خو بیا ستا اختیار ختمی کړي ته خطه سیم مړکیږي. امام بخاری رحمت الله علیه د روایت دیگر کړی ابن بطال رحمت الله علیه په شرحه د صحیح البخاری کې دیگر کړی دی میمون ابن مهران وی هغه ته ویل شول چې د هشام ښځه او د هغې رقیه نوم وی رقیه زنانا چې د هشام د هغې ښځه وی هغه وپات شوله و اعتقد کل مملوک لها او د هغې چې څومره غلامان و هغه یې د زنکدن په وخت کې آزاد کړله. میمون ابن مهران هغه ته یو ډېره عجیبه خبره وکړله وی یعصون الله فی اموالهم مرتین یبخلون بها وهی فی ایدیهم فاذا اسفارت لغیرهم اسرفوا فیها وی دو گناهونه وکړله وی د مرګ په وخت کې هغې ټول غلامان آزاد کړل خلکو خو ته ډېر پاروی چې دا ډېره نیکه ښځه ده چې خپل ډور ټول غلامان یې آزاد کړل وی هغې دو گناهونه وکړله یو ګناه یې دا کړی ده چې یبخلون بها وهی فی ایدیهم د دیو په لاس کې او بخل کاو یعنی په حالت د زندګۍ کې هغه مال نه مصرف کاو نه ورکاو فاذا سوارت لغیرهم اسرفوا فیها نو اوس کړه چې د بل د پاره وونه د پاره کې اسراف وکا ولې درې مې حصے د مال نه خو زیات وصیت نه لري صحیح کړه وسلسو وسلسو کثیر هغه حدیث ته بخاری مې طویل مخ وی چې نه ورکاو په زندګۍ کې نو یو ګناه ادا کوله دویم ګناه ادا وکړه چې اوس د بل چا شو نو دې چې هغه ټول صدقه کا وی دا خود ګناونه وکړل غلط کاری وکړه. امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ په شرح د صحیح البخاری کې دا ذکر کړی و ما تنفقوا من خیر اواج خرکوی تاسو حلال مالی و فایلیکم نو پر بدل کړی چې تاسو ثواب دغه وان تم لا تظلمون او تاسو سره به ظلم نشی کېدلې للفقراء الذين اوصروا فی سبیل الله دا اوس پنځمه خبره ده انفاق سره متعلقه په دې کې ذکر شوی دی مصرف د انفاق فی سبیل الله للفقراء دا متعلق د چا سره دی علماء ذکر کړی دی ان نفقات للفقراء اصل عبارت د سره دغه صدقات د فاره د محتاجانو هغه کسانو دی احصروا فی سبیل الله چې بن کړی شوی دی په لار د الله تعالی کې احصروا فی سبیل الله هغه زمانه کې اصحاب صفو مسجد نبوی کې دی رو قران او احادیث به زکاو دغه سه نور خلکو ته داغي دعوت ورکاو jihad لوتلل د اصحاب صفو کار دغه اکثر محتممان صاحبان چې چاندو لپاره چې بیان کوي د اصحاب صفو واقعا ذکر کوي هغه موی د نبی علیه السلام صحابه کرام دا یو خبره ورته ذکر کوم د نبی علیه السلام صحابه کرام اصحاب صفو د مدرسې طالبان هغه طالبانمو متعلمین هغه داعیان د حقمو او هغه کلک مجاهدین هغه استشهادیانمو مبصرینو ذکر کړی دي دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام اصحاب صفہ وکانو نحو من 400 رجل من مهاجری قریش مهاجرین صحابه کرام چې نبی علیہ السلام طالب العلمان تقریبا 300 کسان دا یو ټکی دی چې زده کړي کله چې سیرت کتابونه ګوره یا تاریخ کتابونه یا تفسیرونه نو بعضی ذکر کړی دی چې 300 کسان بعضی لیکلی دی چې 200 بعضی 300 بعضی 250 مختلف روایت پکې دي نو هغې په تطبیق باندې هم دې ځای کې ځان پوه کوي. عموماً محدثین و مفسرین و علماء د سیرت لیکلی دي اصحاب صفا طالبان هغه 300 خو دا نقل چې کله زیات دی کله کم دی مدرسه کې خو طالبان کله کمی کله ډېری کنه نو څوک چې د پنجشنبې په ورځ باندې ورغلی طالبان چوټي دي اوس هغه ویل دي چې یاره زه مدرسې ته لاړم 100 کسانو په مدرسه کې ابل ورته وی هلکه زه دغه په ورځ باندې تللی وم د پیر په ورځ باندې 400 پکې ځکه هغه خو د هفتې منځي که نه هغه بل د هفتې په ورځ باندې تللی دی نو د هفتې په ورځ باندې نیم طالبان د کور نه راځي او نیم نه راځي وایي د اتوار په ورځ بلل شو هغه یو تللی دی سهار وختي او بل په 12 بجې باندې تللی سهار وختي طالبان نه رارسېدلي وروستو درس کې خو بیا ګڼی که نه سهار د وخته نه راځي خوب نه خرابوي خپل نو دا هر چا هغه تعداد نقل کړی دی چې هغې هغه لیدلي وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څو صحابه کرام به دعوت لیږل نو خو مثال 500 کسان لیږلی دي نو 350 به خامخا نقل کوي زه ورغلی وم 350 اقبل نبی علیہ السلام په تشکیل باندې 100 کسان لیږلی دي د جهاد دپاره او 500 کسان دعوت لتلی دي وای زه چې تللی وم خو هلته کې وروره 250 کسان نو خو صحیح ده یو نیم سل پکې نه و کنه نو نور عموما د نبی علیہ السلام صحابه کرام اصحاب صفا دا 300 کله زیاتېدل او کله کمیدل خو عموما تعداد یې دغه و کله به چې تشکیل نه و چې ټول به راجم شول بس مرکز به بیا ډک اوس دا خبره اوس تاسو ته ما ویل چې د صحابه کرام د نبی علیه الصلوۃ والسلام دغه مهاجرینو ټول لم یکن لهم مساکن فی المدینه ولا عشایر دا هغوی خپل کورونه هم په دغه ځای کې نه و او قام قبیله هم نه وه اوس هغه آخري ټکی ته وایم اکثر د مدرسې طالبان سوی یاره چې دا علم پوره کو کنه اکثر دا استادان متدا دعوت ورکې وای کله چې فارغ شي بیا به جهاد لو تربیت د زی وسته اسو د علم وخت دی نه جهاد بم کې دی تا ته دې کوم ټیکټ تر اغستې رې چې ته فارغ شي او بیا چې فارغ شي بیا ته بل خبره کوي ما ته پته ده کنه بیا ته وای دا دومره اته کال دی لس کال دی په مدرسه کې تیر کړل یاره خمو درې سي مړه خو سره ده وای ټول کار په دې کې تیر شي تر نبی اسلام نه خمو درې سي د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو نه تخم درسي دا غینه تخم تعلمي دا غنه تخم تعلمي او خط طالب العلم ته هغه قران او حدیث ته کاو د دې زمانی طالبان منطق او نحو صرف دکې تاسو خپل وای دا علوم عالیه دي نو هغه علوم عالیه نه زده کول هغه علوم عالیه زده کول عالیه هغه مقصودی علوم زده کول وسرا شي داغي فبارك علماء ذکر کړی دي وکانو يخرجون في كل سريه بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه د اصحاب صفا د نبی علیہ السلام چې کم طالب العلمانو كانوا يخرجون في كل سريه بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام چې کم تشکیل لګا پاغه کې و دغه طالبان سره تلل دغه طالبان به سره خامه خاتل امیر سی ابراهیم الله خبره کوله دا امیر المؤمنین سی مولا عمر رحمه الله تعالی رحمتا واسعه دا غی فبارکی وای مخکې د امارت په وخت کې وای کله چې جنگ بو او یو ځای به سخت شو نو امیر المؤمنین سی بدو خبرې کولې چې کم ځای به نه پتح کېده نو یو به دا طریقه وکړله وای دغه مجاهدین شاته کوي او د مدرسو چې کم طالب العلمان وي دا پې ور واچوي وای دا ټوپک یې دغه نه واخلې دی ولې ورکوي وی پاک مخلوق چې د مدرسو طالبان دا پاک مخلوق دی وی کېدای شي چې دا ځای پته شي دوی مو دا خبره به وکړه چې حدود او قصاصات وګورئ چې په ملک کې حدود او قصاصات کم دی کې شته دی که نشته دی یعنی داسې یو بندي شته دی چې په هغې باندې قضا شوي چې په هغې باندې حد قایم شي په هغې باندې قصاص قایم شي وایي چې داسې به و هغې ته به اطلاع وشلی بس دا قصاص کوي بس حد قایم کوي ځکه دا الله تعالی امداد په دې باندې راځي وایي چې کله وی دا وکړله بس الله تعالی به هغه ځای فتح کړه نو کانو یخرجون فی کل سریه بعثها رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر تشکیل کې و نبی علیہ السلام هغه خپل صحابه کرام لیږل دا د شرم خبره ده شرم عالم دی لوی طالب العلم دی شپږمه درجه وای بخاری ته ناس دی دا قرآن لولی رب تالی لیل قرآن والقرآن یلعنه دیر کرتا لستون کی دا قرآن یو قرآن پی پخپل بی علانت ہوئی سورة الانفال تا با کم خلی بنده سورة توبه تا با کم خلی بنده سورة الحجرات سورة محمد سورة العادیات دا آیتون او دا سورتون تا با کم خلی بنده آیا پا بخاری کی دا باب الجهاد نشتره پاگی کی پای کی کتاب المغازی نشتر دا حدیث په کتابونو کې پای دا فقہ په کتابونو کې کتاب الحدود دا نشتر دی نو اوس راشه دا بیا عملی کا علم موکا دا مطلب نه دی زما طالب العلم دی علم نه کوي علم دی او کی دا علم سره تعلمنا العلم والعمل والقران جميعا صحابه کرام ویل مونږه علم دا الله تعالی کتاب قران او د دې سره سره مونږه عمل دا ټول یو زده کړی قران بم زده کې نور علوم بم زده کې او د دې سره به عملم کې او سره د مخ سره سیده به عمل کې عمل د علم نه متراخی نه دی دا ورستو نه دی چې دا ورستو کې نه چې علم دی په کوم خبره باندې راغی بس په غیبه عمل شروع کا بس دا به کې خامخه نو دې دې کې الله تعالی ذکر کوي للفقراء الذين احصروا في سبيل الله دا صدقات د فار د هغه محتاجانو دی چې هغه بن کلی شوی دی په لار د الله تعالی کې دا اللہ تعالیٰ پلار کی بن کلیشی دا غید و خوراک سکاک ضروریات دی آغای پورا کی لا استطیعون ضربن پلار دی طاقت نلری اگر سفر کولو پزمک کی یصبهم الجاہلو طاقت نلری دا سفر کولو پزمک کی احصروا فی سبیل اللہ تفسیر جلالین لکلی دی حبسو انفسهم علی الجہاد او لتعلم القرآن بن کلیشی دی پلار دا اللہ تعالیٰ کی نو آغا غریب چرے وزگار ندے مجاہد دے پول تشکیل دے نو دی مسلمانانو ته وای دوم رستر کی خو غړاوی کنه دا مجاهد دے سا پول پټی نشتره مزدوری نشتره نو ټول عمره په تشکیل کی تیری دا صداقی اغي تور کی یا اول تعلم القران احصروا فی سبیل الله دا الله تعالی د دین د پاره بن کله شوی دے په درس و تدریس کی په دعوت د جهاد کی د قران په تعلیم او په تعلم کې بن شوی دے دیاری مزدوری نشتره غیل صدقه ورکه کنه اگه سر خوکه لا استطیعون ضربن طاقت نداری اگر سفر که ولو پزمکه که در ایسا مانه ده نو یو قول لنپسری نداره چی دا شغل دینی دا وجه ناغه طاقت نداری مشغول ده دیر یا دویم قول ذکر کرده لنپسری نو دا غلبی دا دشمنانو نا وطلی نشی چی لار شی بس نسیه پول چره جمهوری و کپر حکمتون دی گرزیدل نشی کنزان لتجارت که ورشی تجارت بانی پویگی یحسبهم الجاهل و گمان کئی پاغی بنی نا خبر سڑی بی تجربی سڑی اغنیا دمال دارا من تعفو پی دا وجی دا زان ساتلو دا حرامونا دا وجی دا زان ساتلو دا سوالنا دا سلو رم سپت اللہ تعالی ذکر کئی دیده که جاهل پا مقابل دا عالم کی نده بلکه دا پا مقابل دا نا خبر کی ده نا خبر سڑی ده بی تجربی سڑی ده مطالب العلم ده رو رو سنیا گوڑی کڑی دی او سرگی توری کڑی دی بس خلق وای چې کوم ملک دی او غټ چې دی سرمایه دار سړی دی خو دې کلی کې د نبل مالدار نشته دی نو خلق پیدا ګمان کوي چې رچا تجربه نه ای نو هغه پیدا ګمان کوي چې د خډیر مالدار دی ځکه چې خې جامع غوستری سپینی جامع غوستری اسی الله تعالی د طالبان مولیان او د مجاهدین خصایت خلق پیدا ګمان کوي چې دا چرته کروڑپتی دی من التعفف د وجه د ځان ساتلو د سوال نه د حرام نه ځان بچ کوي تعرفهم بسیماهم نوس دا جواب درې سوال خا هر کله چې غوړ زیل دی خبر ابر دی او خې جامع دی خو پیزار دی او بس خو برابر مزیدار ګرځي نو خلق به څنګه پیژني چې دا غریب دی نو تعرفهم بسیماهم تو پیژني هغه در په خاص نه خدایي باندې نو خو ته خلق سوچ فکر وکړه کنه زه چې دیاړی مزدوری شته دی کم یو تجارت شته دی یا پول پټه وغیرہ څه ششته دی گنیشته دی په علامو باندې او پیژن یو قول هم پسینې ذکر کړی دی وای تعرفهم بسیماهم مراد درین اثرات د لوګی دی اثرات د لوګی په معلوم کا لګه تجربه وکا دغه سی علماء ذکر کړی دی تعرفهم بسیماهم ابن عطویہ ډیره بهترین معنا کړی دی او مراد دینه اثرات د ډیرو سجدو دی اثرات د ډیرو سجدو ته مراد دی ذکر فا حدیث کرا غلی دی من کسورا صلاته باللیل حسنا وجهه بالنهار چاچی رشپی منزون دیر دی اللہ تعالی سر تعلقی دا غف دی مخ کی خپل روخانتیا دا پا دیبانی معلوم کتا چی داد اللہ تعالی نیک بندر دیاری مزدوری وغیرہ نشتر امام راضی رحمت اللہ علی یو بلا مانا ذکر کردی دا غدی را خوندوار دا پٹولو کی وی تعرفهم بی سیماهم ماندار چی ردین مراد نخی دا حیبت و دا رعب تی مراد دی هغه مجاهد چې دی داسې دیاړي مزدوري نشته دی، غریب دی، خو لیکن دشمن تیاریږي په دشمن باندې، رعب دی، هیبت دی په دشمن باندې، په دې باندې معلوم کړه بس. تعرفهم بسیماهم، یا مراد وی د دینه د خلکو په زړونو کې کله چې هغه ویني د هغې سره ملاقات وکړي، خبرې واوري، د هغې سره کینی، نو خلکو زړونه په هغې باندې متاثره کیږي. بس دغسې علامات او نښې دي، ته پکې هغه وپېژنه، په هغې باندې وپېژنه. که نه لا یسلون الناس الحافا، سوال نه کوي د خلکو نه بې ضرورته خلکو ته لاس نه دی نیولی. وما تنفقوا من خیر، او هغه چې خرج کوئ تاسو حلال مال، فإن الله به علیم، یقینا الله تعالی فهغې باندې پوه دی، یقینا الله تعالی فهغې باندې پوه دی. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي شپږم خبره چې د انفاق سره متعلقه ده، تعمیم د اوقات او د احوال، او بشارت اخروی دی لپاره د انفاق په سبیل الله. الذين ينفقون اموالهم، کسان چې خرج کوي مالونه خپل، بالليل والنهار، د شپې او د ورځې، سرا وعلانيا، په پټه باندې او په ښکاره باندې، دا باللیل او دا سرن دا مخکې شوی دی. مفسرین لیکلی دی په دې کې اشاره ده دې ته، بهتره خبره دا ده چې د شپې خرچه وکړلی شي او په پټه باندې خرچه وکړلی شي، غوره والی ته پکې اشاره ده. او د دین مراد کم خلک دی، نو امام تفسیر مظهری ذکر کړی دی، دغسې امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبارت تولی کئی پیدا بدر کئی، هم الذین یعلفون الخیل فی سبیل اللہ، تفسیر روح المانی، تفسیر ابن کثیر، ابن جریر، امام قرطبی، تفسیر مظہری دا غلی کلی، ویردین مراد آغا خلق دی چاگا اسون ساتی دا اللہ تعالی پلا رکی، دا جہاد دا پار اس ساتی، دا ورزی اغی تواخا چولی دی، دا شپی اچولی دی وتا، نو الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار الذين يعلفون الخيل في سبيل الله، اسے ساتھ دے دا اللہ تعالی درزر پارا دے جہاد دے پارا، او غی تو واخ و غیرا چے، نو کلا اغسری گی دشپے کلا دور دے، نو کلا پٹ دے کلا خکار دے، وجل کی کلا تڑلے دے کلا باہر تراویست لے دے، دغتی مراد دے. او په حدیث تو بخاری کی راغلی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، چاچے اس و ساتھ دا الله تعالی دا الله پلار کې جهاد د پاره، نو د مړیدل د وړ غندګي غټه غندګي د قیامت پر ورځ باندې په تله د میزان کې د حسنات په تله کې ودا واچول شي. ګوره د الله د لارې دومره فضیلت دی، خای ته چې اس ساتل چارپای د چارپای، او بیا د غیغه غندګي دا د قیامت پر ورځ باندې ستاد نیکو اعمالو سره وتل شي. د جهاد د الله تعالی پلار کې دسیو بهترین عمل لیده. مفسرین ذکر کړی دی، علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ وای کله چې دا آیات نازل شو، نو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وای دا آیات نازل شو دی په بارد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، تصدق ب 40000 دینار، عشرۃ باللیل و عشرۃ بالنهار، عشرۃ بالسر، عشرۃ بالعلانیہ. وای ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سره سلویخ زر دینار، سلویخ زر دینار لسه د شپې خرچ کړلې، لسه د ورځې خرچ کړلې، لسه په ښکارا باندې او لسه په پټه باندې، لس زره، نو سلویخ زره شول. وی دا د هغه مبارک نازل شوی. علی رضی الله تعالی عنه زوم په دې باندې عمل وکما، تفسیر مظهری لیکلی دی، وای کانت لعلی رضی الله تعالی عنه اربعۃ دراهم، دا غی سره سلور روپۍ وی سره. علی رضی الله تعالی عنه دا غریب صحابی، در سره ډیر زیات مالیت نه، نو فانفق بالليل درهمن وبالنهار درهمن وسرا درهمن وعلانيه درهمن، یورو په شپې ولګوله د الله په لار کې ورکړه، یوای د ورځې ورکړه، یوای په پټه باندې، یوای په ښکار باندې، چې د آیات باندې عمل لش. الذين ينفقون اموالهم، کسان چې خرج کوي مالونه خپل، بالليل والنهار، د شپې او د ورځې، سرا وعلانيه، په پټه باندې او په ښکار باندې، لهم اجرهم عند ربهم، دې لپاره ثوابونه دي په نزد رب دی باندې، ولا خوف عليهم نبير فدي باني ولا هم يحزنون، او نبديو غم جن کیگی، نبديو غم جن کی نو فدیو باني یری. الله تعالی دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د قیامت د یرینا، دا غی د خوفنا، الله تعالی دی مونږ او تاسو بچو ساتي. الله تعالی دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان ته دا الله تعالی فلا رکی رسدقو د انفاق کولو توفیق نصیب کی. الله تعالی دی کم مالدار خلکی الله تعالی دغه پزرون کی واچای شي کم غریبانانی مؤمنان مسلمانان دغه سره مرسته کومکو کی د رمضان مبارک میاشت خپل وس مطابق د چا د یو کیلو د ټماټر وس کیږي د چا د روژه ماتی وس کیږي د چا شربت وس کیږي د چا په کور کې نور څه نشته لري غوای د بیزای د یو پیاله شهادت بل چا تور کی هغه پچې وس کی او یا شربت لپاره کیو کی لک چینی په کې واچي خواږی کی او روژه ماتی لپاره چاله ور کی الله رب العالمین بغیتا جوړ کړي الله رب العالمین موږ تاسو سره عمل کولو توفیق نصیب کړي.